na początek, co z sobotą pracującą. Będziesz chory na stojąco. Nie pij, Piotrek, nie pij w czwartek. Picie w czwartek nic nie warte. Coś się zdarzy przyjemnego, nic nie zapamiętasz z tego. Pij w niedzielę, pij w sobotę, na ulicy pij pod płotem. Zapal sobie w każde święta, pal spokojnie, leż i stękaj. Nie pij, Piotrek, w poniedziałek, ty się na to nie nadajesz. W poniedziałek trzeba walczyć, po pijaku sił nie starczy. Nie pij, Piotrek, nie pij w środę jedziesz samochodem. Nie ujedziesz za daleko, jeszcze staniesz się kaleką. Wtorek lepszy jest do picia, musisz przecież mieć coś z życia. Pij we wtorek ile wlezie, a najlepiej po obiedzie. Nie pij, Piotrek, o dziewiątej, pić tak wcześnie jest niemądrze. Lepiej, gdy się robi ciemno, kiedy jest już wszystko jedno. Mówisz, w głowie się gotuje, w sercu rwie się i kotłuje. Nie bądź taki delikatny, twardy bądź jak Roman Bratny. Wszystko dobrze jest do kiedy, nie narobisz sobie biedy. Nie dość, że dokoła nędza, ty się sam w tę nędzę wpędzasz. Wypij trochę przed kolacją, żeby móc spokojnie zasnąć. Jeśli jeszcze cię nie bierze, powiedz co ty na to szczerze. A Piotrek na to szczerze, ja wol, ja wol. I ślibę alkohol, ja wol, i ślibę alkohol, ja wol, i ślibę alkohol, ja wol, i ślibę alkohol.